Radosław Plus, zapraszam na serwis. Zamachy w Teheranie. Jeden ze sprawców wysadził się w powietrze w parlamencie, inny na terenie mauzoleum. Zbieramy najnowsze informacje w tej sprawie. W tym serwisie także kolejnej rozprawie w sprawie śmierci Ewy Tylman oraz o projekcie zmian w KRS. Ostatecznie trafił pod obrady Sejmu. Na początek dwa ataki terrorystyczne w stolicy Iranu, Teheranie. Zginęło co najmniej 7 osób. Napastnicy wysadzili się w powietrze w parlamencie i na terenie mauzoleum Chomejniego. Najnowsze doniesienia agencji informacyjnych, które cały czas się pojawiają, śledzi Piotr Pogorzelski. Piotrze, uporządkujmy to, co wiemy w tej chwili. Budynek parlamentu położony jest w samym centrum Teheranu i to właśnie tutaj nad ranem według różnych relacji wtargnęło 3 lub 4 uzbrojonych mężczyzn i otworzyło ogień. Jeden z nich miał mieć pistolet, a dwaj pozostali karabiny Kałasznikowa. I według ostatnich informacji jeden z napastników wysadził się w powietrze. Atakujący mają przetrzymywać też zakładników. W tym samym czasie w odległym o około 20 km kompleksie mauzoleum Chomejniego, de facto na przedmieściach Teheranu, kobieta zamachowiec samobójca zdetonowała bombę. Inna została zatrzymana z 6 granatami. Zginął także pracujący tam ogrodnik. Rannych zostało kilka osób. Tożsamość i motywacje zamachowców nie są znane, ale komentatorzy zwracają uwagę, że Iran odgrywa ważną rolę w walce z tak zwanym państwem islamskim, zarówno w Syrii, jak i Iraku. W Teheranie teraz panuje napięcie. Niektóre ulice są zamknięte przez policję, nie działa część linii metra, a w okolicach parlamentu i mauzoleum Chomejniego słychać strzały. Piotr Pogorzelski, bardzo dziękuję. Przed chwilą agencja Reutera podała informację, że szef irańskiego wywiadu apeluje do ludzi, aby unikali transportu publicznego. Do tych doniesień z Teheranu będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. A teraz Poznań. Sąd wznowił proces Adama Z., oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman. Dziś zeznaje 3 świadków. Pierwszy to policjant, który brał udział w eksperymencie procesowym razem z oskarżonym. Zeznawać będzie także Krzysztof Rutkowski, którego rodzina kobiety prosiła o pomoc w poszukiwaniach 26-latki. Obrońca oskarżonego Adama Z., mecenas Ireneusz Adamczak, nie spodziewa się po tych zeznaniach przełomu w sprawie. W mojej ocenie nic nie wniosą. Czytałem te zeznania z postępowania przygotowawczego. No posłuchamy, może coś ciekawego tu powie. To już ostatnie posiedzenie sądu przed wakacjami. Następna rozprawa dopiero we wrześniu. Pojawiał się i znikał. Ostatecznie Sejm zajmie się projektem o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rano takiego punktu w porządku obrad nie było. Rozpatrywany jednak będzie, co potwierdza wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska po posiedzeniu Prezydium Sejmu. Rządowy projekt przewiduje m.in. powstanie w KRS 2 izb oraz wygaszenie po 30 dniach od wejścia noweli w życie kadencji 15 członków sędziów. Ich następców wybierałby Sejm, a nie tak jak do tej pory środowisko sędziowskie. Według opozycji projekt upolitycznia KRS. Z kolei zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości zmiany mają zobiektywizować tryb wyboru kandydatów, bo, jak podkreśla resort, do tej pory o wyborze członków Rady decydowały, tu cytat, w praktyce sędziowskie elity. I kolejne tematy w serwisie Trójki to historyczne wybory w Wielkiej Brytanii. Pierwsze po decyzji o Brexicie, a do tego przyspieszone. O umocnienie władzy walczy premier Theresa May, ale jak podkreślają eksperci, to także walka o utrzymanie obecnych granic Zjednoczonego Królestwa. Głosowanie jutro, a w Szkocji w sondażach prowadzi partia, której głównym postulatem jest oderwanie się Edynburga od Londynu. W Szkocji największą popularnością cieszy się Szkocka Partia Narodowa. Szefowa tego ugrupowania Nicola Sturgeon zapowiedziała, że jeśli szkoccy nacjonaliści wygrają czwartkowe wybory w Szkocji, będzie to zielone światło dla kolejnego referendum w sprawie oderwania się Edynburga od Londynu, mówi David Torrance, dziennikarz i pisarz mieszkający w Edynburgu. Dawne podziały polityczno-ideologiczne i klasowe przestały obowiązywać. Teraz podziały na szkockiej scenie politycznej przegrupowały się wokół jednego pytania – o narodową tożsamość. A to już głosy mieszkańców Glasgow i Edynburga. Głosuję na Szkocką Partię Narodową. Ja też. Chcemy, żeby Szkocja była niepodległa. Zawsze głosuję na SNP, bo jestem za niepodległością. Poza tym podoba mi się ich program wyborczy i lubię liderkę. Nicole Sturgeon. Agata Kasprolewicz, Polskie Radio. Czekając na lato, warto pomyśleć o tym już teraz. Czyszczenie klimatyzacji w samochodach. Jeśli odpowiednio o nią nie zadbamy, to może być groźne dla zdrowia. Klimatyzacja w samochodzie i biurze to ulga dla naszego organizmu podczas upałów. Jednak trzeba wiedzieć, jak o nią dbać. Przeglądy robimy co roku, mówi mechanik samochodowy Waldemar Misała. Po 12 miesiącach należy przepompować gaz. Odgrzybienie samochodu wykonać najlepiej co rok, oczywiście razem z wymianą filtra

Mianem supergrupy zwykle określamy projekt muzyczny grupujący bardzo znanych muzyków, bardzo znanych zespołów. Niektórzy nawet mówią na to po sportowemu Dream Team. Tak było w przypadku utworu, który słuchaliśmy, BNQT. Tak nazywa się ta właśnie formacja. Przed nami piosenka dnia, grupa Radiohead, I Promise. Legendarny utwór Radiohead z roku 1996, który grali supportując Alanis Morissette na trasie koncertowej, nie zmieścił się na płycie OK Computer. Mówiono, że może trafi na Kid A, ale nie usłyszeliśmy go w wersji studyjnej aż do teraz, kiedy jest utworem, jednym z utworów bonusowych na reedycji po latach płyty OK Computer. Mamy przygotowany już owocowy berecik na po, ale najpierw Kasia. Dzień dobry. A nóż widelec. A ja dziś będę Państwa zachęcać do używania świeżych ziół w kuchni. One są już teraz ogólnodostępne, ale w sklepach mamy głównie te, które nie są rodzimymi polskimi i mam wrażenie, że trochę od tych naszych zapominamy. No i tak na przykład zamiast majeranku mamy oregano, bazylia to ta najbardziej popularna, jest też rukola, a to smaki kojarzone głównie z kuchnią włoską. Tymczasem mamy naprawdę niezwykłe bogactwo polskich ziół i warto używać ich nie tylko w tej suszonej, tradycyjnej, najbardziej znanej nam formie. No a w swojej kuchni z uwielbieniem stosuję polskie zioła Malka Kawka, głównodowodząca warszawskiej restauracji Tel Awiw. Jeżeli używa się tradycyjnych polskich ziół i polskich przypraw do jedzenia, kiedy się nie boi tych smaków, to ta kuchnia zaczyna być fantastyczna, bo pachnie łąką, pachnie polami, bo polskie zioła można znaleźć na łąkach. I właśnie niedawno dostałam od mojej mamy taką mieszankę ziół, które ona sama zrobiła, zbierając zioła gdzieś tam na łąkach. Kiedyś pomyślałam sobie, że gdyby moja mama nie była moją matką, co wymagało bardzo dużo czasu, żeby się mną zajmować, to na pewno zostałaby jakąś zielarką, znachorką. No i przysłała mi tę mieszankę ziół i wczoraj dodałam do kapusty kiszonej. Nagle ta zupełnie zwykła kapusta kiszona stała się czymś niesamowitym, bo w tej mieszance była mięta, był lubczyk, lebiotka, czarnuszka. To w mojej głowie pojawił się kminek. Trudno znaleźć bardziej aromatyczne ziarenka. Majeranek, który też gdzieś tam przez to oregano zaczyna być wypierany. Szkoda, bardzo szkoda, że ten majeranek jest wypierany przez oregano. Też odkrywam majeranek znowu. A szczególnie świeży majeranek dodawany w całych gałązkach do jedzenia też jest wspaniały. I na przykład pomyślałam, skoro mamy gorąco, o świeżym majeranku do pomidorowego chłodnika, że on by był fajny. Tak, aż mam ciarki teraz. Jak się jest frikiem jedzeniowym, to właśnie jak się mówi o jedzeniu, to nagle wszystkie zmysły się uruchamiają. Tak, to by było doskonałe. I też jest doskonały polski lubczyk. Magi też się na to mówi, chociaż ja wolę lubczyk, bo to jest od lubienia, czyli od miłości. Dla mnie wszystkie zioła są afrodyzjakiem. Właśnie lubczyk posiekany na świeżo, dodany do zimnego przecieru pomidorowego, takiego polskiego gazpacho, też świetne. A jeśli mają Państwo ziołowy ogródek w domu, to proszę o tych aromatycznych listkach pomyśleć nie tylko w kategorii przyprawy, ponieważ można z nich zrobić cudowną sałatę. Wystarczy wrzucić do miski liście bazylii, melisy, mięty, no co tam Państwo mają na parapecie. Można dodać rukolę, trochę delikatnej roszponki, żeby sałatą jakąś bardziej charakterystyczną nie rozpraszać tego ziołowego aromatu. Chodzi o to, żeby zioła wiodły w tej sałacie prym, mają zdecydowanie dominować. I wszystko wystarczy polać delikatnym dressingiem z soku z cytryny lub pomarańczy i oliwy. No jeśli wybieramy cytrynę, to oczywiście potrzebna będzie odrobina miodu, a jak mamy jeszcze do tego na przykład w domu odrobinę oleju sezamowego, to kilka kropel nada egzotycznego charakteru naszej sałacie. No i gotowe, bardzo aromatyczne, uderzające w nos, odświeżające, cudowne na lato. Jedna lekcja, którą zapamiętałem chyba na zawsze, słuchając tego, co opowiadasz, to, że należy zawsze starać się jeść produkty pochodzące z terenów, na których się mieszka. Rozumiem, że ziół to też dotyczy. Dotyczy ziół, no ja bym tu mogła długo się rozgadywać, rzucę tylko slow foodowe hasło Food Miles, bo to też jest poza tym, że nam, no widzisz, już włączyłeś ten guzik, ja już bym mogła długo teraz opowiadać, poza tym, że nam to robi dobrze dla naszego organizmu, bo żyjemy w takim klimacie, to jeszcze do tego, jeżeli te zioła, czy produkty kulinarne nie wędrują daleko, to mają w sobie mniej konserwantów najzwyczajniej w świecie. A poza tym majeranek jest niezastąpioną przyprawą do kilku bardzo polskich potraw i nie wyobrażam sobie zastąpienia go niczym innym. Choć trochę mi miesza w głowie to, że dobrze pamiętam, że jak byłem kiedyś na wakacjach na Maderze, to rosły takie ogromne krzaki majeranku, ale widocznie był inny. No tak, on jest trochę inny, ale ja polecam i podkreślam, jak Państwo gdzieś mogą dostać świeży majeranek, ten zielony, proszę spróbować, on jest łagodniejszy, delikatniejszy, zupełnie inny, naprawdę wspaniały. To teraz powinien zaśpiewać pewnie Piotr Zioła, ale obiecałem Ci berecik, to niech będzie berecik. My boss is Mr. McGee.

I bardzo, bardzo chciałem być tak groźnym, by wszyscy się mnie bali. Teraz ty, kochany, uciekasz, nim się stanie. Czy naprawdę już czujesz, że cię zranię? Muszę pokazać w sklepie z miłością wehikuł, co bierze do lat 60. I w kapeluszu gdzieś tam bez ubrania. Jedźmy dokądkolwiek, muszę pokazać ci ten sklep. Wrócimy nie do Poznania, kochanie, tak długo się zbraniałaś. A czeka tam słońce i plaża, coś czego dziś sobie nie wyobrażasz. Lato miłości ze snu, bowiem bardziej cię pragnę niż ktoś, kto z wyspy bezradnej płynął cały rok, wierząc, że wciąż będziesz tu. Za 25 minut będzie południe. Przez najbliższe tygodnie mniej więcej o tej porze będziemy opowiadać, w jaki sposób można korzystać z funduszy europejskich, na co je przeznaczać i gdzie się po nie zgłaszać. Dzisiaj zajmiemy się dotacjami, które Unia Europejska może zaproponować uczelniom wyższym, a co za tym idzie, studentom i doktorantom. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. W ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkursy dla uczelni, ale beneficjentami, czyli osobami, które de facto w przyszłości korzystają z tych środków, są studenci, doktoranci, młodzi pracownicy nauki. Mówi Kamil Melcer z działu komunikacji i promocji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Także uczelnie w tym sensie, że poprawiają jakość swojej oferty dydaktycznej i to w rozumieniu nowych zajęć, nowej oferty, ale także udoskonalenia tego, co już oferują. Trwają obecnie nabory do kilku takich konkursów i zasada jest bardzo prosta. Na stronie internetowej ncbr.gov.pl są informacje o zasadach danego konkursu, jego celach oczywiście, bo to jest kluczowe, że te pieniądze służą określonym konkretnym celom, o których mówiłem wcześniej, i zasady związane ze złożeniem wniosku. I najważniejsze, a zatem terminy. Terminy są o tyle istotne, że nabory wniosków realizujemy w określonym terminie, a zatem zachęcamy uczelnie do składania dobrych oczywiście wniosków po to, aby z tych środków one, a w konsekwencji studenci, mogli skorzystać jeszcze w tym roku. Z oferty mogą korzystać umysły ścisłe i humaniści. Każdy znajdzie coś dla siebie w projektach realizowanych przez uczelnie w ramach dotacji. Jednym z takich kierunków jest właśnie nasz program Power, gdzie realizujemy staże dla studentów. Opowiada Tomasz Górzyński, koordynator projektu z Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Otrzymaliśmy dofinansowanie na stworzenie staży dla 108 studentów Wydziału Nauk Historycznych, dla 7 kierunków, które są na Wydziale Nauk Historycznych teraz prowadzone. Jest to program skierowany do studentów ostatniego roku studiów magisterskich, czyli tych, którzy za chwilę powinni znaleźć się na rynku pracy. Program zakłada stworzenie takiego miękkiego lądowania, ja to nazywam, dla tych, którzy kończą studia i mają się znaleźć na rynku pracy właśnie poprzez to, że mogą odbyć staże, zobaczyć, jak wygląda prawdziwy rynek pracy, powiedzmy sobie troszeczkę przez nas również konstruowany, bo rozmowa kwalifikacyjna nie jest rozmową, na której oceniamy dokonania ich naukowe, a raczej to, co robili zawodowo. a później znajdują się już u konkretnych pracodawców, z którymi współpracują. Można powiedzieć, że dla studentów taki program nie tyle jest, chętnie w nim uczestniczą, co raczej jest im potrzebny. Tutaj oprócz tego, że oni dostają stypendium stażowe, również otrzymują refundację za zamieszkanie poza miejscem, w którym obecnie zamieszkują, więc my również staramy się wskazać im taką możliwość wyjazdu poza na przykład Toruń, czy poza miejsce swojego urodzenia, żeby po pierwsze zdobyć kwalifikacje zawodowe, może na tyle się sprzedać temu pracodawcy, żeby zostać już w pracy gdzieś tam, ale również zdobyć kwalifikacje zawodowe w renomowanych jednostkach. Czy często taki staż kończy się propozycją pracy? To właśnie dla nas było takim pewnym elementem zaskoczenia. Tomasz Olejnik, prodziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Obawialiśmy się, że to będzie tylko taki przelotny, jakby nazwijmy to romans, albo 3-miesięczny staż specjalistyczny, ale który nie będzie wiązał się z żadnymi konsekwencjami. Większość studentów, i to jest bardzo interesujące, większość studentów studiów drugiego stopnia, więc to są byli studenci, którzy już kończyli cykl kształcenia z tytułem magistra inżyniera, znalazła pracę właśnie w tych instytucjach, w których odbywała staże. To jest dla nas sukces. Tak? Zresztą my jesteśmy zobligowani do śledzenia losów stażystów, bo tego wymaga regulamin konkursu i zobaczymy, w jaki sposób będą te losy się działy studentom za rok czy za dwa lata. My dobieraliśmy profil organizacji pod kierunek kształcenia, czyli nie były to przypadkowe firmy czy organizacje, które dawały możliwość zarobienia pieniędzy, ale studenci zdobywali konkretną wiedzę, taką wiedzę, która przydaje im się już w życiu zawodowym. Obecnie kluczowym konkursem jest tak zwany konkurs na miliard. 26 czerwca rozpoczyna się nabór wniosków, który należy złożyć do 15 września. Jest to nowa formuła polegająca na wymaganiu od uczelni połączenia dotychczasowych, szczegółowych pomysłów zgłaszanych do konkursów w jeden kompleksowy projekt. Zakłada się, że znacząco wpłynie to na długoletnie podniesienie wartości oferty uczelni. Ale nie jest to jedyna propozycja. Szczegółów i aktualności należy szukać na stronie www.ncbr.gov.pl. A informacje zebrała Natalia Grzeszczyk. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. A jeden słuchacz zapytał, a na zakup płyt do swojej kolekcji dałoby się pozyskać takie fundusze? Spróbuję się dowiedzieć, panie Zbyszku. Classic Free to Decide w nowej akustycznej wersji z nowego albumu Something Else. Grupa The Cranberries pochodzi z Irlandii. Konkretnie ich korzenie są w miejscowości Limerick. Tuż pod Limerick Dolores ma wspaniały dom z kortem tenisowym i boiskiem do koszykówki, który kiedyś miałem przyjemność i zaszczyt odwiedzić. A z Dublina w Irlandii napisała do nas pani Agnieszka, donosząc po pierwsze, że jeszcze nie pada, a po drugie, że w piątek spotkanie oko w oko z Eddie Vedderem. To jeszcze przypominamy, że zapraszamy Państwa na koncert Grzecha Piotrowskiego i Sebastiana Wypycha i Gostmana. To jest serial jazz z Wami w Miejskim Ośrodku Kultury. Uwaga, w Kędzierzynie Koźlu. Koncert 9 czerwca o 19:00. Prosimy o telefon do Piotra Kordaszewskiego. 22 i 7 trójek. Tania Donnelly. Just a tire, and you were disappointed.